Radio Αντίσταση. Ενάντια στο σύστημα. Γεια σας, Ράδιο Μπαντιέρα Νέρα, αργήσαμε λίγο. Ράδιο Αντίσταση, καλώς ήρθατε. Μας φάγανε Ιταλοί χρόνο, α, θα το πληρώσουν αυτό. Κλασικά, δηλαδή. Κάτι δεν πάει καλά, ξένοι δάχτυλοι. Άλλη μια Κυριακή μαζί. Είναι πέρα από το χρόνο, δεν είναι. Ναι, τελείως. Είχαν βέβαια μια σημαντική συνέντευξη, αλλά στο κάτω κάτι τι μας νοιάζει εμάς. Εμείς την εκπομπή μας θέλουμε. Λοιπόν, θα είμαστε για δύο επόμενες ώρες μαζί. Δημήτρης Κώστας και Κώστας στο μικρόφωνο. Και θα τα πούμε με πλούσια θεματολογία σήμερα και επί της επικαιρότητας για τα ελληνοτουρκικά και επί πολύ ωραίο το θέμα. Καλλιτεχνικών θεμάτων που έχουμε σήμερα, ένα πολύ ωραίο θέμα, και να μείνετε για την επόμενη, για τη δεύτερη ώρα όπου θα αναπτύξουμε αυτό. Αλλά πάνω απ' όλα μείνετε σε ένα λεπτό οπωσδήποτε, ανοίξτε τα ραδιόφωνά σας διότι έχουμε να κάνουμε μια πολύ σημαντική ανακοίνωση. Ve dışında ün salmış ve bu sanat dalında yıldızlaşmış bir dansöz olmak, ün ve nam kazanmak onun da hakkı olacaktır. Ο Χασάν Δημήτρης, ο Μουσταφά Κώστας και ο Κεμάλ ο Άλτος Κώστας είναι τα καινούργια μας ονόματα, γιατί όπως καταλάβατε αγαπητοί ακροατές, από την προηγούμενη Παρασκευή πλέον η Ελλάδα ανήκει και επίσημα στη νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το Σουλτανάτο της Ελλάδας, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ακριβώς, ναι. Είμαι πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατική Ρεπουμπλική. Εμείς είμαστε νυν Σουλτανάτο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ήρθε λοιπόν ο Σουλτάνος προχθές, Δημήτρη, έτσι. Πρέπει να αρχίσουμε να προσαρμοζόμαστε. Ποιος Σουλτάνος είναι αυτός, ποιος ήταν? Ο Ερντογάν. Ο Σουλτάνος. Όλη η τουρκική κυβέρνηση. Ακριβώς. Και ονόμασε πλέον επίσημα και το Σουλτανάτο με τον Πασά. Ναι. Τον Τζέφρι Παπανδρέου. Πασά, ποιο Πασά, το Γιουσουφάκι. Γιουσοφάκη. Ναι. Αυτός φοράει και ένα φερετζέ για μουστάκι. Ούτε καν. Και έτσι λοιπόν ανοίγουμε επίσημα πλέον. Οπότε όλα θα λυθούν και τα οικονομικά μας τα προβλήματα. Απλά πρέπει να προσαρμοστείτε, δεν είναι τίποτα. Είμαστε δύο λαοί που δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Όπως είπε και η Σουλτάνα, η γυναίκα του Σουλτάν, είπε ότι έχουμε κοινή ιστορία, έτσι. Όλα μας ενώνουν, το Αιγαίο μας ενώνει, η ιστορία μας ενώνει. Μόνο έτσι στρατή κάτι έχουν μεταξύ τους. Θα τα βρούμε αυτά, μωρέ. Λεπτομέρειες. Οι λαοί δεν έχουμε. Είμαστε δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Έχουμε μια αγάπη μεγάλη. Και ό,τι έγινε στο παρελθόν το ξεχνάμε. Έτσι δεν έγινε και τίποτα. Πες για πυροβολισμοί τώρα παραπάνω. Τώρα με αυτά ασχολούμαστε τώρα. Μια παρεξήγηση ήταν όλη. Αυτά λύνονται. Οι φίλοι τα λύνουν στο τραπέζι. Αδερφέ τώρα. Κανένα όμω ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού τα έχει ξεχάσει αυτά. Όταν διαλέγει για πρωθυπουργό τον Τζέφρι να διοικεί την Ελλάδα και να μην υπάρχει καμιά αντίδραση σε όλα ό,τι έχει κάνει ως τώρα, τουλάχιστον στα εθνικά θέματα, αλλά δεν είδαμε και στην πραγματικότητα σποδαία αντίδραση και, και στα κοινωνικά μέτρα που πήρε, στα οικονομικά. Ο ελληνικός λαός λοιπόν αυτός είναι, αυτό θέλει. Μην κρυβόμαστε τώρα. Η ελληνοτουρκική φιλία είναι μάλλον εμπεδομένη στον ελληνικό πληθυσμό πλην των ελαχίστων εναπομεινάντων συνεχιστών της κλεφταρματολίτικης παραδόσεως της φυλής μας. Πέρα από την πλάκα, η καθημερινότητα των Ελλήνων ταιριάζει περισσότερο σε Τούρκους δυστυχώς παρά σε ευρωπαϊκό πληθυσμό. Και ναι, το είπε το επισήμανε, συγγνώμη κιόλας Κώστα, το επισήμανε κιόλας η Τουρκάλα προχθές, ότι παρακολουθώντας λέει την καθημερινή ζωή των Ελλήνων, βλέπω λέει πολλά κοινά. Πώς να μην δει λοιπόν πολλά κοινά. Την προδιαφύγη. γιατί πριν λίγες εβδομάδες, διαρριγνία με τα ημάτια μας, γιατί ο εργατολαός που ονομάζονται οι Γερμανοί, μας κατηγορούσαν σύν των άλλων ότι είμαστε και φοροφυγάδες. Λοιπόν, η αγαπημένη κυβέρνηση των Ελλήνων αρχίζει και καρφώνει ομάδες κοινωνικές των Ελλήνων. Άρχισε και έβγαλε λύσεις με φοροφυγάδες γιατρούς. Μετά δικηγόρους και συμβολιογράφους, προχθές 177.500 δήλωσε είναι οι φοροφυγάδες μισθωτοί. Παρακαλώ, μισθωτοί. Όταν λοιπόν όλες αυτές οι κατηγορίες μεταξύ των οποίων και μισθωτοί είναι φοροφυγάδες, εμάς τι μας κακοφαίνεται που οι Γερμανοί. Θα μου πείτε τώρα κάνετε γερμανική προπαγάνδα. Όχι, κάνω αντιμαρξιστική προπαγάνδα και αντιανατολίτικη προπαγάνδα. Διότι έχουμε καταντήσει από ένας άριος λαός σε έναν λαό προσουασιατών. Συχαμερό θέαμα. Δεν μπορώ καν να το σκέφτομαι. Λοιπόν, ας ακούσουμε λοιπόν ευχάριστη μουσική. Συχαμερή. Πρέπει να τη συνηθίσετε αυτή τη μουσική. Πρέπει να τη συνηθίσετε. Και νομίζω υποχρεωτικά από το καλοκαίρι θα αρχίσουμε και το φερετζέ. Και μαθήματα τουρκικής γλώσσας. Γιατί το μέλλον, παιδιά, είναι να μεταναστεύσουμε, να φύγουμε από εδώ και να πάμε σε κάποια άλλη χώρα και το πιο πιθανό να πάμε μετανάστες στην Τουρκία να δουλέψουμε. Δεν ξέρω. Εγώ θα έλεγα το εξής. Ίσως αν κάποιος γνωρίζει την τουρκική γλώσσα τον διευκολύνει, είναι συγγενικά τα ουγγρικά με τα τουρκικά. Ίσως να πάμε στην Ουγγαρία. Ακόμα και στην Ουγγαρία. Γιατί εκεί έχουμε πραγματικά μια αντίσταση του λαού της Ουγγαρίας αξιοσημείωτη. Αυτοί αισθάνονται πιο πολύ Ευρωπαίοι από εμάς. Ράδιο Αντίσταση λοιπόν από το... Πρέπει να βρούμε και όνομα για την καινούργια μας εκπομπή. Από το Εμμυράτο του Ελλαδιστάν. Πώς θα λέγεται? Ραδιό Μπουγιουρούμ. Θα βρούμε το όνομα το καινούργιο. Πρέπει να το συνηθίσετε παιδιά σιγά σιγά. Είναι πλέον έτσι τα πράγματα. Είμαστε αδερφοί λαοί. Εμείς είναι μια πολύ μεγάλη οικογένεια και να τους σεβαστούμε. rbnlas@yahoo.gr για να επικοινωνείτε μαζί μας. Είχε αρχίσει να με επηρεάσει. Άσχημα. Είχα αρχίσει κάτι να παθαίνω. Εγώ ήθελα να βγω στο τραπέζι πάνω, δεν μ' άφηνε ο Δημήτρης. Λοιπόν, γίνανε πράγματα και θάματα την εβδομάδα που μας πέρασε, σημεία και ταρατά, όπως λέει ο Κώστας. Γίνανε πολλά που δεν μάθαμε από τα μέσα χειραγώγησης. Εξαχρίωση, όπως θέλετε πείτε το. Εξαχλίωση, πώς ναι. να το πούμε, χιλιάδες ονόματα. Παρουσίασαν μπορεί μια... και μέσα μαλακίνηση ως εγκεφάλου. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Ναι. Εδώ σας τον όρο. Λοιπόν, τα οποία παρουσίασαν μια εικόνα συνεργασίας. Ουσιαστικά αυτό που συνέβη είναι ότι μετά από τη συνάντηση που μας πέρασε, το Αιγαίο είναι και επίσημα σε συγκυριαρχία ελληνοτουρκική. Επισήμως, δηλαδή οι επιχειρηματίες του ΠΑΣΟΚ με τους επιχειρηματίες των Τούρκων τους ένωσε το χρήμα και μοίρασαν το Αιγαίο στα συμφέροντά τους. Ουσιαστικά η Τουρκία πάτησε πόδι στο Αιγαίο χωρίς να της ανήκουν τα σύνορα. Αλλά και χωρίς να ανοίξει μύτη. Ναι, αλλά πάτησε όμως πόδι. Ανέμακτα. Έτσι. Ακριβώς. Άνοιξαν οι πύλες και καταλαβαίνουμε ποιος θα καταπιεί ποιον. Ακριβώς. Γιατί τα μεγέθη είναι δυσανάλογα. Δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τους Έλληνες στην Τουρκία. Μόνο οι Τούρκοι κέρδισαν στο Αιγαίο. Κώστα. Ναι. Η άθλια τηλοψία έκανε τη δουλειά των δοσιλόγων, όμως κατά έναν περίεργο για δημοκρατικό πολίτευμα τρόπο ο τύπος δεν ήταν αποσιοποιητικός τόσο πολύ. Παράδειγμα, έχουμε μπροστά μας εφημερίδες, ναι, που είναι του συστήματος. Εντάξει, ναι. Παράδειγμα της προηγουμένης Κυριακής, το Έθνος της Κυριακής αναφέρει ότι οι Τούρκοι έρχονται για να αποτελέσουν η Ελλάδα και τα Βαλκάνια ιδανικό χώρο επέκτασης της νέας γενιάς επιχειρηματιών της Τουρκίας. Η Free Sunday, που εκδίδει ο Γιώργος Κίρτσος, φιλελεύθερος αυτός, δεν είναι ούτε δεξιός ούτε αριστερός, αυτό το Σαββατοκύριακο μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι πάνω στα συντρίμμια της ελληνικής οικονομίας η τουρκική διπλωματία χτίζει μια στρατηγική οικονομικής διείσδυσης με τελική επιδίωξη τον πολιτικό έλεγχο. Όταν τα γράφουν τέτοιου είδους εφημερίδες, τι να πούμε εμείς. Τι να πούμε εμείς. Δεν έχω αλλά, εν πάση περιπτώσει, μια μερίδα του τύπου δεν κράτησε θέση φιλογιουργακική, φιλογιουσουφακική. Αυτό οφείλουμε να το τονίσουμε. Επίσης υπήρξαν δύο συγκεντρώσεις ενάντια στην επίσκεψη Ερντογάν την εβδομάδα που μας πέρασε, μία που την διοργάνωσε ο Στόχος και είχε 600 άτομα περίπου κόσμο και μία που την οργάνωσε το Άρδιν, το περιοδικό του Καραμπελιά, που είχε Κούρδους ό,τι θες διάφορους, είχε αρκετό κόσμο, έπεσαν και κάτι χημικά εκεί από ό,τι μαθαίνουμε. Τα κανάλια δεν έδειξαν τίποτα. Ήταν ασφιχτικά κλεισμένες και οι δύο συγκεντρώσεις από τις δυνάμεις καταστολής, από τα ΜΑΤ. Και δεν ακούστηκε τίποτα, τους αποκλείσανε, κάνανε ένα γύρο στο κέντρο της Αθήνας. Δεν ήθελαν φυσικά να γίνουν και επεισόδια, γιατί αν γίνονταν επεισόδια, τότε θα μαθεύονταν στους Τούρκους ότι γίνανε επεισόδια. Βέβαια, εμβόλυμα να πω κάτι, μέσα αυτήν την εβδομάδα, όπως είπαμε, που σημειώθηκαν και γίναν τέρατα, τα οποία θα συνεχίσουμε να αναφέρουμε, οι δολοφόνοι των τεσσάρων αυτών ψυχών, έτσι, της Εγκύου μιλάω και των δύο ακόμα, ενός άντρα και μιας γυναίκας, κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι. Και αναγνωρίζονται, ναι, σιγά έχουμε ακόμα χρόνια, ακριβώς, και σαν να μην έφτανε αυτό, οι υπόλοιποι ομοειδεάτες τους, ανά την Ελλάδα, συνεχίζουν ελεύθερα το έργο τους, μάλιστα έχουν το θράσος που τους δίνει και αυτό το κράτος βέβαια που τους υποστηρίζει, να βγαίνουν στις πόλεις και να διαδηλώνουν ακόμα ελεύθερα, επίσημα. Άκου να σου πω, αυτοί είχαν πάντα το θράσος. Απορώ, έκανε επίσκεψη ο Γιώργος Παπανδρέου προσφάτως στα εγκαίνια της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας. Δεν βρέθηκε ούτε ένας να τον γιουχάρει από τον κόσμο από κάτω. Ούτε ένας. Δηλαδή πήγανε και τον υποδέχονταν με αγκαλιές. Τα κομματόσκυλα της τοπικής κοινωνίας της Λαμίας μαζεύτηκαν δίπλα του και τον επιθυμούσαν. Τα κομματόσκυλα ήταν λογικό ότι θα πήγαιναν. Οι Έλληνες να αντισταθούν που είναι. Εδώ. Λέω, αυτό σου λέω. Ότι δεν, το χειρότερο δεν αντιδρά ο ελληνικός λαός. Φαίνεται εκεί. Στη συγκέντρωση την οποία έκαναν οι Έλληνες εθνικοπατριώτες προχθές ενάντια στην επίσκεψη του επικυριάρχου και των εθνοπροδοτών, και δεν ξεχύθηκε να συμπαραταχθεί μαζί τους ένα κύμα χιλιάδων Αθηναίων. Πού ήταν αυτοί? Είναι οι συμβιβασμένοι. Αυτοί είμαστε. Μην ξεχνάμε όμως και κάτι άλλο, Κώστα, ότι τα συνδέω όλα με τα επεισόδια και τη δολοφονία των αθώων την προηγούμενη εβδομάδα, ότι οι δούλοι του συστήματος, οι λεγόμενοι αντιεξουσιαστές, ναι, που είναι της εξουσίας φυσικά όργανα, δημιούργησαν, τους έβαλε το κράτος να σκοτώσουν, ναι, ώστε να φοβηθεί ο κόσμος και να μην κατεβαίνει στον δρόμο. Τώρα δικαιολογίες, τι πάνε να πει να φοβηθεί. Είναι μία όμως. Γιατί? Εντάξει, όταν δημιουργούν αυτό τον πανικό, τόσο πολύ φοβούμαστε, ότι άμα κατεβώ κάτω στο κέντρο μπορεί να με σκοτώσουν, μπορεί να με δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Εντάξει. Καλά, κοίταξε, αυτό είπα και πριν, αν κατάλαβες, ότι αυτοί έχουν το θράσος, ο ελληνικός λαός που είναι πέρα από αυτούς, που θα έχουν το θράσος να κάνουν και τέτοια, να βγουν μετά ξαναδιαδηλώνουν πάλι. Ο Έλληνας που κάθεται στην τηλεόραση, τα βλέπει, έχει μία κρίση. Δεν έχει μάθει να κάθεται να βρίζει την τηλεόραση και να μην βγαίνει σε μία κρίση. Και να μιλάει πολιτικά στο καφενείο, έτσι, ο αυτό. Ο ελληνικός λαός, λοιπόν, ας μιλήσουμε για αυτούς που έχουν νέα παιδιά, είτε που μόλις τέλειωσαν το σχολείο ή κάποιο πανεπιστήμιο, κάποια σχολή, είτε αυτούς που έχουν παιδιά που ακόμα πάνε στο σχολείο. Δεν θα μιλήσω για ακόμα χειρότερο αυτούς που θα στείλουν παιδιά στο σχολείο. Να σκεφτούν ότι όπως βλέπω εδώ πέρα, στο Έθνος της Κυριακής Αγορά Εργασίας 9/5 δεκάτου, 7.849 Ελληνόπουλα φτιάχνουν ελληνικά βιογραφικά για θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάει να πει ότι φεύγουν τα Ελληνόπουλα, τάφος η Ελλάδα για τη νέα γενιά, ψάχνουν ευκαιρίες για δουλειά στο εξωτερικό, λέει η εφημερίδα. Και ο Κίρτσος, πάλι αναφέρομαι στον Κίρτσο, γιατί είναι άνθρωπος που δεν είναι ούτε εθνικιστής ούτε ακροαριστερός, για να μην είναι του συστήματος. Γράφει σε άρθρο του κύριο, αυτό το Σαββατοκύριακο, Free Sunday, προδομένη η νέα γενιά. Πρόκειται για το μεγάλο θύμα της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Λοιπόν, αυτοί δεν σκέφτονται το μέλλον των παιδιών τους. Είτε που θα τουρκοποιηθούν, είτε που γίνονται φυγάδες, μετανάστες στο εξωτερικό. Πρόκειται για τρομερό αυτό που γίνεται, αν το αναλογιστεί κανείς. Είναι, δεχόμαστε ένα κύμα εκατοντάδων χιλιάδων λάθρομεταναστών από την Ασία, και αυτή τη στιγμή ξεκινάει ένα κύμα φυγής από την Ελλάδα των Ελλήνων. Όπως το 50. Εγώ σήμερα, επειδή το είδα και πρωτοσέλιδο στον αδέσμευτο του Ρίζο, αυτό ότι μας χαιρετούν τα Ελληνόπουλα, μας χαιρετάει η νέα γενιά, ανατρίχιασα. Εγώ ανατρίχιασα με αυτόν τον τίτλο. Είναι το πιο ανατριχιαστικό, είναι η πιο ανατριχιαστική είδηση. Ότι φεύγουν τα παιδιά μας. Κανείς δεν δίνει όμως σημασία. Πόσους έχεις συναντήσει, εγώ πόσους φίλους έχω συναντήσει που ξέρεις, κάνουν τα χαρτιά για Καναδά, για Αυστραλία τώρα. Είναι τραγικό αυτό που γίνεται. Και αναρωτιέμαι, μήπως κάποιοι σχεδίαζαν αυτό το μέλλον για την Ελλάδα, να φύγουν οι Έλληνες να έρθουν Ασιάτες? Θα σας πω κάτι, δεν χρειάζεται κανένας ιδιαίτερος σχεδιασμός. Είναι η λογική του συστήματος. Διαλύουμε τα έθνη γενικώς, τα κατασυντρίβουμε όσα είναι για αντίσταση και λογικό επακόλουθο είναι τα όσα συμβαίνουν. Ain't no use in complaining when you got it down. Ράδιο Αντίσταση. Και αυτή την Κυριακή μαζί συζητάμε επί της επικαιρότητας. rbnlas@yahoo.gr είναι το messenger της εκπομπής, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε, να σχολιάζετε αυτά που λέμε, να παρεμβαίνετε στην εκπομπή, και αυτό το θέλουμε, γιατί είναι όλων μας η εκπομπή, και να μην είστε μόνο παθητικοί ακροατές, αλλά να έχετε άποψη, και αυτό είναι το σημαντικό. Ακόμα και διαφωνίες. Ακόμα και διαφωνίες. Μέσα στο παιχνίδι δεν είναι όλα. Όλοι, ναι. Κοιτάξτε, σε λίγο θα υπάρχουν ισχυρότερες διαφωνίες. Αφού τα παιδιά θα διαβάζουν τα σχολικά βιβλία της Δραγών, από τις υπαγόρευσε η Τουρκάλα, υπουργός παιδείας. Λοιπόν, μια και το έφερε στην κουβέντα Κώστα, δεν ξέρω αν προσέξατε τις δηλώσεις της Διαμαντοπούλου, που είναι η υπουργός παιδείας, μαζί με την Τουρκάλα, υπουργό παιδείας, που ήρθε στην Ελλάδα. Η οποία βγήκε και είπε ότι πρέπει η παιδεία να αποτελέσει πεδίο άμβλυνσης των αντιθέσεων Ελλάδας-Τουρκίας. Το λέω περιληπτικά. Λοιπόν... Τσιμπουκτσού λέγεται. Πώς λέγεται. Τσιμπουκτσού. Η δική μας ξέρετε πώς λέγεται. Ναι, είναι το άντιθετο ελληνικό. Ποιο. Τσιμπουκλού. Πώς αλλιώς. Λοιπόν. Εφόσον κάθεται και κάνει... Καταλαβαίνετε τι περιμένει τα παιδιά στο σχολείο και τι πρόκειται να έρθει στα βιβλία ιστορίας. Τι έγινε. Τσουμπουκτσού. Τσουμπουκτσού ρε, το παιδιά τσουμπουκτσού ρε, το κορίτσι ρε. Ναι, εντάξει παιδιά. Καλά, αλλά η δική μας λέγεται, θα λέγεται από εδώ και πέρα, και έτσι πρέπει να λέγεται. Δηλαδή είναι άλλος ένας λόγος για να σηκωθούν να φύγουν τα παιδιά, να πάνε σε άλλη χώρα. Αν πάνε σε μια ευρωπαϊκή χώρα θα μάθουν καλύτερα ελληνική παιδεία και... Ναι. Να πάνε στην και Ουγγαρία. Φιλολογία. Ναι. Εγώ λέω να πάνε στην Ουγγαρία. Ναι. Εκεί και ισχυρό εθνικιστικό κίνημα υπάρχει. Και πανεπιστήμια υπάρχουν. Και αξιοπρεπής λαός είναι οι Ούγγροι. Και θυμούνται τους αγώνες που δώσαν εναντίον των Τούρκων, που κι αυτοί υπέφεραν, αν και δεν είχαν κατοχή τόσων αιώνων όπως οι Έλληνες. Και να πούμε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση τώρα? Η κατάσταση διαμορφώνεται χειρότερα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πολύ χειρότερα για τους Έλληνες. Τον οικονομικό έλεγχο τον είχαν οι Έλληνες. Ακριβώς. Τον οικονομικό έλεγχο επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, την επιχειρηματική εξουσία στο χώρο μας την είχαν οι Έλληνες. Τη διοικητική εξουσία είχαν οι Τούρκοι. Τώρα στρατιωτική υπεροχή έχουν και οι Τούρκοι, επιχειρηματική υπεροχή έχουν και οι Τούρκοι, και στα χέρια τους έχουν και τον έλεγχο του χρήματος. Δηλαδή η κατάσταση διαμορφώνεται πολύ χειρότερη. Και φυσικά η Εκκλησία δεν υπάρχει, έτσι, ανύπαρκτη. Εσείς τι περιμένατε? Λέμε έτσι, έτσι για τους τύπους. Ποιος τύπος? Κάτι έγινε στις 29 Μαΐου, τέλος πάντων. Εγώ θα πω κάτι για τη στρατιωτική υπεροχή της Τουρκίας. Ξέρετε ότι στην εποχή της Οθωμανικής κυριαρχίας υπήρχαν και τα ένοπλα τμήματα αντιστάσεως των Ελλήνων, η Κλεφτουριά. Αυτός ήταν ένας σημαντικός στρατός. Παραμονή επαναστάσεως που αριθμούσαν περί τις 10.000. Τώρα η σύγκριση είναι πολύ πιο συντριπτική, συνθλιπτική έναντι της Τουρκίας. Αν συγκρίνουμε τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις με τον τουρκικό στρατό, ο οποίος ηρίστον παρόδο είναι και παροτοκαπνισμένος. Οι Τούρκοι αξιωματικοί έχουν σκοτώσει άνθρωπος στα μέτωπα του Κουρδιστάν. Σωστό, μπράβο. Εμείς τους στέλνουμε για λαντζέριδες στην Καμπούλ, φοβόμαστε μην πάθουν τίποτα, άμα πάνε και λίγο παρά έξω, κάνουν καμιά περίπολο εναντίον των Ισλαμιστών. Οι κοιλιόδουλοι που ζουν μέσα στρατόπεδα και περιμένουν να μπορούν να πληρωθούν. Κοίταξε, πάμε σε ένα άλλο καυτό θέμα τώρα. Διαμαρτύρονταν γιατί υπάρχει συνδικαλισμός και ξέσπασε συνδικαλισμός σε στρατό. Από τη στιγμή που πολεμάς το ίδιο το κράτος, το φρόνημα στο στράτευμα, με διώξεις κατά των ΟΗΚΑΔΟΝ, με διώξεις κατά των αξιωματικών. Όποιον τιμούν ακόμα τη στολή. Λοιπόν, και από τη στιγμή που θες ένα στιγνά επαγγελματικό στρατό, θες δημοσίους υπαλλήλους. Θα έχεις και συνδικαλισμό, θα διαλυθεί ο στρατός. Φτάσαμε στο έσχιστο σημείο. Δηλαδή, στρατός χωρίς ιδεολογία πάβει να είναι στρατός. Φτάσαμε στο έσχιστο σημείο κράτους, να μαθαίνετε στα κανάλια όλα και να το μαθαίνει και ο εχθρός, ο εθνικός εχθρός οι Τούρκοι, ότι οι αεροπόροι μας έκαναν λευκή εποχή. Και το σχολίαζαν και οι Τούρκοι, οι αξιωματικοί και οι δημοσιογράφοι. Πόσο ρεζίλι δηλαδή. Ρεζίλι, αλλά το ρεζίλι δεν είναι των τιμημένων μας αεροπόρων. Εγώ δεν τους κατηγορώ αυτά. Ή το ρεζίλι είναι του Γουρουνιού που παριστάνει τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης. Ο οποίος όχι μόνο. Όχι μόνο. Και τους κατσάτιασε κιόλας. Και τους την είπε κιόλας. Δηλαδή τους έβρισε γιατί τολμήσαν να αντιδράσουν, που είναι οι μόνοι που δεν μπορούν να αντιδράσουν και δέχονται ότι σχεδιάζει ο κάθε άκαπνος που δεν έχει σχέση με το στρατό, υπουργός. Θα χρησιμοποιήσω μία φράση από τον Πλάτων, από την πολιτεία. Της δε ζημίας μεγίστη το υποπονηρωτέρω άρχεστε. Είναι η μεγαλύτερη ζημιά που μπορεί να υποστεί κάποιος το να έχει αρχηγό πονηρότερο αυτού. Τα είχε πει ο Πλάτωνας πριν από... Ναι. Από 2.500-3.000 χρόνια, έτσι. Γι' αυτό διώκεται και η κλασική παιδεία στην ελληνική εκπαίδευση. Κυρία Διαμαντοπούλου και λοιποί. Και όσον αφορά το Αιγαίο, τι άλλο επίκειται, τι άλλο είδε το φως της δημοσιότητας? Επικισμός των νησιών με Τούρκους. Ναι. Δηλαδή όλη αυτή η τουρκική επιχειρηματική δραστηριότητα θα φέρει και έναν επικισμό των νησιών από Τούρκους. Και το κλίμα στα ανατολικά νησιά έχει διαμορφωθεί έτσι. Τους ώστε ο πληθυσμός να τους καλοδεχτεί. Βεβαίως, αυτό θέλουμε να πούμε, ότι ο ελληνικός πληθυσμός εκεί των νησιών δεν έχει το ανάλογο φρόνημα αντιστάσεως. Θέλουν μια συνύπαρξη για να εξασφαλίσουν πιθανώς και των επιούσιων τα προς το ζήν, και δεν τους ενδιαφέρει αν ο οικονομικός επικυρίαρχος αφενός είναι Τούρκος, που έχουμε μια ισχυρή επιχειρηματική τάξη τουρκική, αφετέρου θα έχουν και συγκατοίκους πολυαρίθμους ανατολίτες, μουσουλμάνους. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμα με επικαιρότητα. Έχουμε πολλά να πούμε όσον αφορά το θέμα. Μείνετε μαζί μας στη συνέχεια, στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στον ζωγράφο Φρανκ Φραζέτα, ο οποίος πέθανε την προηγούμενη εβδομάδα. Και αξίζει να ακούσετε κάποια πράγματα για κάποιον που σημάδεψε την τέχνη, άφησε πολύ έντονα το στίγμα του στην τέχνη με ένα ύφος που έρχεται ενάντια στην εποχή τη σημερινή. delle tue parole nei tuoi atteggiamenti. Ma come sei triste tu, per come attacchi e per quello che insegni. Ma come sei vile tu, sudato e tremante dalle guardie protetto. Ma come sei forte tu, maestro del niente, venditore di vento. Politicamente sonetto, è quello che ho visto, è quello che ho detto. Politicamente sonetto, non chiedo scusa e non porto rispetto. Politicamente sonetto, lo vedi, lo sai, non temo più il tempo. Tuo padrone lo conosco, sai, e ha negli occhi il colore dei tuoi tradimenti. Ma tu sempre parlerai di infame violenze e insabbiamenti. Nel fango striscerai, e visto che il nero ti resta un po' stretto, nel fango annegherai. Ma sono un bastardo, tu vuoi a perfetto. È quello che ho visto, è quello che ho detto. Non chiedo scusa e non porto rispetto. E come mi muovo, pure in assetto. Να χαιρετήσουμε και τους συνάδελφους από Ράδιο Αντεπίθεση. Ναι, ναι, πολλούς συνεντισμούς. Παιδιά, αυτά που έχουμε κάνει εμείς, εσείς δεν τα έχετε φανταστεί. Ενώ από ερασιτεχνισμούς. Α, καλά. Μην μιλάτε, μια χαρά είστε. Εμείς στην αρχή... Τα μυθικά. Τα μυθικά, ναι. Και τώρα Μασά, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Ναι, ναι. Θυμάστε ότι Δημήτρη... Ματσαλάς πήγε πίσω. Ματσαλάς. Εσείς είσαστε, όπως ξεκινήσατε, επαγγελματίες μπροστά μας. Σας το λέω. Είσαστε πολύ επαγγελματίες. Άστο. Λοιπόν, να στείλουμε χαιρετισμούς και στα, και στα λάβαρα του Εύρου. Τα τιμημένα, η Πινέζα, έτσι. Ναι, βέβαια, πάντα, πάντα ανελιπώς έτσι παρών στην εκπομπή. Και να συνεχίσουμε περί τουρκικής επικαιρότητας. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Ο Ερντογάν δεν κατέθεσε στεφάνι στον άγνωστο στρατιώτη. Και αυτό βέβαια δεν το είπε κανένα κανάλι. το κρύψανε για να καταλάβει κανείς πόσο κατευθυνόμενη είναι η ενημέρωση που δέχεται ο Έλληνας πολίτης. Ενώ απ' την άλλη ο Γιωργάκης, αν θυμάστε, και ο Κωστάκης πήγαιναν και προσκύναγαν και έγλυφαν τον Κεμάλ. Περίμενε μισό λεπτό. Ένας λοιπόν, κουμπάρος και ο άλλος χορεύεζε μπέκικο. Έτσι, να μην ξεχνάμε. Ναι. Αλήθεια, πού είναι ο κουμπάρος? Ο Τζεμ. Χάθηκε. Ο κουμπάρος, ο Κωστάκης, πού είναι? Α, κάτσε, ποιος είναι ο Κωστάκης? Ο κουμπάρος τι κάνει, ρε? Κουμπάρος είναι, ρε. Κώστα, ο πρωθυπουργός μας, πού είναι ο προηγούμενος? Δεν πήγε να δει τον κουμπάρο. Έχουμε κάποιο πρόβλημα. Ήρθε ως εδώ και δεν ήρθε να δει τον κουμπάρο. Κάτι παίχτηκε. Εγώ ανησυχώ πάντως. Πάντως πραγματικά, πλάκα στην πλάκα, γενικά πού είναι ο Καραμάλης? Θύμωσε με τον κουμπάρο του γιατί έκανε φίλο τον Γιωργάκη. Γενικά έχει εξαφανιστεί. Ο Γιωργάκης όταν τράβαγε ζεμπεκές ήταν εντάξει. Ο Τζεμ, με τον Τζεμ δεν τα είχε φτιάξει τότε ο Γιωργάκης? Δεν είχαν σχέση, ήταν άλλο κόμμα. Α, εντάξει. Ο Τζεμ δεν ανήκει στους Ισλαμιστές. Εξάλλου ήταν και εβραϊκής καταγωγής ο Τζεμ. Πώς θα ήταν στους Ισλαμιστές? Ενώ ακόμη και οι Αρμένοι που έχουν επισκεφτεί την Τουρκία δεν κατέθεσαν στεφάνι στον Κεμάλ Ατατούρκ, σεβόμενοι την ιστορία του έθνους τους. Και ο Ερντογάν ήρθε εδώ για να μην προσβάλλει τον τουρκικό λαό, δεν κατέθεσε στεφάνι στον άγνωστο στρατιώτη. Να μην προσβάλλει τον τουρκικό λαό, λες και του κάναμε κιόλας τίποτα. Άλλο θέμα αυτό. Αλλά για να καταλάβετε πόσο σφιοκάμπτες είναι οι Έλληνες πολιτικοί απέναντι στους Τούρκους. Και με ποιο ύφος και με ποιο τρόπο ήρθε εδώ. Ουλιοπρέπεια. Με ποιο ύφος και με ποιο τρόπο ήρθε εδώ ο Ερντογάν στην Ελλάδα. Δεν ήρθε σαν μια αμοιβαία επίσκεψη. Έτσι. Ήρθε με ύφος Σουλτάνου. Ο Πρωθυπουργός διατύπωσε τις σκληρότερες θέσεις που έχουν ακουστεί σε πολιτικό επίπεδο εδώ και πολλά χρόνια στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Έτσι. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Και τα έβαλε και με τους δημοσιογράφους γιατί αναφέρονται στις παραβιάσεις και παραβάσεις των τουρκικών αεροσκαφών και τους είπε να μην τα λένε γιατί δεν κάνουν και καλό και έδωσε και μερικές συμβουλές ακόμα. Είπε στην αντιπολίτευση να βοηθήσει τον φίλο του, τον Τζέφρι. Έκανε παρέμβαση στα ελληνικά πολιτικά πράγματα. Έδωσε συμβουλές στην αντιπολίτευση να βοηθήσει τον φίλο του τον Τζέφρι σε αυτή τη δύσκολη περίσταση. Στο τι να τον βοηθήσει. Αυτά δεν είναι τυχαία. Δηλαδή αυτές οι κινήσεις και αυτές οι... και η τελευταία λέξη που εξτομίζεται σε τέτοιες συναντήσεις είναι μελετημένη. Είναι μελετημένο ακόμη και το ύφος που θα τα πει κανείς. Έτσι, στέλνεις ένα μήνυμα με όλη την εμφάνιση ενός πολιτικού αρχηγού. Και οι Τούρκοι έστειλαν το μήνυμα ότι ήρθαμε φυσικά για να πάρουμε και ότι είμαστε υπερδύναμοι, περιφερειακή υπερδύναμη, που πράγματι είναι. Και ήρθαν για να πάρουν. Δεν συζητήθηκε καν τίποτα και από όσα δειλά ανέφεραν οι Έλληνες για τη σχολή της Χάλκης, που είναι μεγάλη νίκη αυτό, έτσι, έτσι. Και ανοίξει η σχολή της Χάλκης είναι μεγάλο πράγμα. Ήταν άλλο που λέει ο Καρατζαφούσκας να λειτουργήσει, λέει, μια φορά το χρόνο η Αγία Σοφιά. Τι λες, ρε παιδί μου. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Πρώτα απ' όλα, και αυτό το βάζουν στη ζυγαριά με αυτά που ζητάνε οι Τούρκοι. Εξίσωσε τον Οικουμενικό Πατριάρχη των Ορθοδόξων με τον Μουφτή. Ζήτησε να εκλέγεται ο Μουφτής. Στην Τουρκία Μουφτής δεν εκλέγεται. Ακόμα ισχύει το κεμαλικό σύστημα που απαγορεύεται, τον διορίζει το τουρκικό κράτος. Βέβαια ο Ερντογάν βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τους κεμαλιστές. Κάποια στιγμή θα προχωρήσει όλο και περισσότερο στον εξισλαμισμό, πιστεύουμε. Αλλά ζητάει πράγματα να εφαρμόσει το ελληνικό κράτος που δεν εφαρμόζεται στην Τουρκία. Και να πούμε και κάτι άλλο. Επιτέλους, αυτοί οι μουσουλμάνοι της Θράκης είναι μετέωροι στην πραγματικότητα. Είναι ανταλλάξιμοι. Θα μπορούσε μια ελληνική κυβέρνηση να τους διώξει ανα πάσα στιγμή, διότι δεν καλύπτονται από τη συνθήκη της Λοζάνης, τη στιγμή που η Τουρκία την έχει καταπατήσει αυτή τη συνθήκη και έχει διώξει τον πληθυσμό των Ελλήνων από Κωνσταντινούπολη και Ήμβρο. Και επίσης αυτό που σίγουρα θα το ακούσατε και στην τηλεόραση, ενώ η επίσκεψη ελάμβανε χώρα του Ερντογάν στην Ελλάδα και ήταν όλη η τουρκική κυβέρνηση εδώ, η τουρκική αεροπορία έκανε συνεχείς παραβιάσεις στο Αιγαίο και το ναυτικό. Και μάλιστα από την προηγούμενη μέρα έγινε και ο μεγαλύτερος αριθμός των τελευταίων χρόνων σε μία μέρα παραβιάσεων, που είναι και αυτό ένα μήνυμα. Αυτές οι πληροφορίες είναι αλήθεια ότι διέρευσαν από τον τύπο. Την άλλη μέρα, επικειμένης της επισκέψεως του Οθωμανού, και ο τύπος στην πλειοψηφία του και κάποια τηλεοπτικά μέσα του ανέφεραν αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί τους έπιασε τόσο φιλότιμο να το αναφέρουν. Καλό ήταν πάντως που το ανέφεραν. Αλλά δεχτήκαν την παρατήρηση του Ερντογάν γι' αυτό οι δημοσιογράφοι. Γιατί αποκαλύπτουν τις παραβιάσεις των Τούρκων. Αυτό δεν το άκουσα. Έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η παρατήρηση που έκανε στους δημοσιογράφους ο Ερντογάν, στους Έλληνες. Λοιπόν, ο Κώστας εδώ, ο ένας μας χαιρετάει, γιατί τρώει παντόφλα από τη γυναίκα του και πρέπει να είναι στις 11 στο σπίτι. Άρχισε, τρέχει πανικόβλητο, θα προλάβει. Δεν είναι Ανατολίτης. Πάω να βάλω τα πασούμια μου. Δεν είναι Ανατολίτης ακόμα για να διατάζει τη γυναίκα του και εμείς εδώ στην εκδημοκρατισμένη Δύση. Παραμένουμε λίγο δυτικοί, άντα, όπου να είναι. Πρέπει να αρχίσεις να συνηθίζεις τώρα. Living in the grips of fear. Murder, rape, suicide. It happens all the time. American nightmare coming true. American nightmare coming straight for you. A sad state of affairs when there's nothing we can do. Sit and watch our country die. It affects, it ejects, to the rest we reject. The beginning of the end of time. Innocence is just a memory. As freedom turns to slavery, were you all really too blind to see? All American nightmares coming true. All American nightmares coming straight for you. A sad state of affairs when there's nothing we can do. Sit and watch our country die. It affects, it ejects, to correct we reject, the beginning of the end of time. We'll be right back. us when there's nothing we can do. Sit and watch our country die. It infects, it injects, to the rest we reject. The beginning of the end of time. A sad state of affairs when there's nothing that we can do. Sit and watch our country die. It affects, it injects, to the rest we reject. The beginning of the end of time. Πάντα λοιπόν συντονισμένοι στο Ράδιο Αντίσταση, στην κυριακάτικη μας εκπομπή, όπου για δύο ώρες σχολιάζουμε και την επικαιρότητα αλλά και το θέμα της εβδομάδας, και σήμερα θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πούμε για έναν καλλιτέχνη που πέθανε την προηγούμενη εβδομάδα, τον Φρανκ Φραζέτα. Για όσο τον γνωρίζετε, ένας πολύ μεγάλος ζωγράφος του φανταστικού, της επικής μυθολογικής φαντασίας, που άφησε το στίγμα του μέσα από την μεγάλη άνοδο των κόμιξ στις προηγούμενες δεκαετίες, μέχρι και σήμερα. Για να κλείσουμε λίγο το θέμα όμως με την επικαιρότητα, που είναι πολλά βέβαια τα θέματα. Ως τώρα μιλήσαμε πάρα πολύ για τον Ερντογάν, για την επίσκεψη Ερντογάν, είπαμε, σχολιάσαμε τα αυτά που δεν ακούσαμε στα μέσα ενημέρωσης, αυτά που περιμένουμε να συμβούν και αυτά που ακούσαμε, αυτά που περιμένουμε να συμβούν, όπως το ζήτημα της παιδείας και τα νέα βιβλία που πρόκειται να έρθουν, όπως είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, για την άμβλυνση των διαφορών. Οπότε καταλαβαίνετε τι μας περιμένει, τι περιμένει τα παιδιά μας, για όσους έχετε παιδιά, αλλά εκτός από αυτό, τα παιδιά μας θα περιμένει και η ανεργία και η μετανάστευση. Έχουμε τονίσει εδώ και κάνα δύο εβδομάδες ότι οι θυσίες που μας επιβάλλουν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν θα οδηγήσουν σε αποτέλεσμα. Θα συνεχιστεί η κατακόρυφη αύξηση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό επί του ΑΕΠ. Γιατί ανάπτυξη με φόρους, ανάπτυξη με κοινωνική αναταραχή, πώς θα υπάρξει? Εν πάση περιπτώσει, το μέλλον είναι ανεργία, κυρίως για τους νέους. Για παράδειγμα, για τους νέους 15 έως 24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν το Φεβρουάριο του 2010 32%. Το επίσημο. Εντάξει. Πάντως, σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2009 που ήταν 25.7%, έχει πάει στο 32%. Και τόσο να είναι, που δεν είναι μόνο τόσο, σίγουρα δεν είναι μόνο τόσο, δεν είναι λίγο. Γιατί αν βάλουμε και τους αδήλωτους, αν βάλουμε και τους ή μη απασχολούμενος, γιατί έχουμε και αυτό τον όρο, η μη απασχόληση. Ναι, βέβαια. Καλά, δεν συζητάμε γι' αυτό. Η μη απασχόληση είναι αυτό που πλήττει όχι μόνο αυτές τις ηλικίες. Αυτή είναι η πληγή. Όχι όλο, ένα μεγάλο μέρος του δυναμικού μας, του εργατικού μας. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, ο ανθός της ελληνικής νεολαίας 30 με 40 ετών, ναι, και λίγο πιο κάτω, από 25 σου λέω εγώ, να δουλεύει και να φυτοζωεί με 250 ευρώ, ξέρω εγώ. Πέστε μας, οι νέοι τι οικογένειες θα κάνουν, τα νέα ζευγάρια πώς θα τεκνοποιήσουν, αλλά το επισημαίνομαι. 7.849 ελληνικά βιογραφικά για θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το Έθνος της Κυριακής, προσέξτε τι συμβαίνει. Πολλοί θα ακούσατε τελευταία, πολλοί κόσμο να ψάχνει να φύγει στο εξωτερικό. Δυστυχώς φεύγουν οι Έλληνες. Καναδά, Αυστραλία. Φεύγει η νεολαία μας. Φεύγουν οι τελευταίες μας ελπίδες. Βλέπουμε. Και θα ακολουθήσει μεγάλο κύμα μετανάστευσης προς το εξωτερικό τον επόμενο χρόνο. Αυτό. Τώρα άμεσα δηλαδή. Ζούμε εποχές εθνοκτονίας. Διότι η αφροασιατική πλημμυρίδα. Η αφροασιατική πλημμυρίδα κατακλείζει τη χώρα, τα πάτρια εδάφη, Έλληνες, νέοι φεύγουν, μένουμε χωρίς νέα γενιά, είμαστε άκληροι, χώρα χωρίς νέα παιδιά. Λοιπόν, το επόμενο τραγουδάκι θα το αφιερώσουμε στην Αλίκη, στη φίλη μας στην Αλίκη και στην Αριστεία. Η Αλίκη το ζήτησε βεβαίως, με πολύ αγάπη. I have often told you stories about the way I lived a life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing your songs, and maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a window going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. Without you, those days I thought my eyes had seen you standing near. Though blindness is confusing, it shows that you're not here. I feel I'm growing older, and the songs that I have sung like the sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. I can hear the sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. Να ευχηθούμε παρεπιπτόντως και καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες αυτό τον καιρό. Πανελλαδικές, και η Αλίκη που μας ζήτησε αυτό το τραγούδι δίνει πανελλαδικές, γι' αυτό το αναφέρω. Ναι. Καλή επιτυχία, το μέλλον είναι το δύσκολο, προς το παρόν κοιτάξτε να γράψετε καλά. Και τελειώνοντας τις εξετάσεις, αρχίζετε να γνωρίζετε την πραγματική ελληνική κοσμοθέαση. Θα είναι το ένα όπλο στις δύσκολες ημέρες που σας περιμένουν. Και εμάς και εσάς τους νέους. Μπράβο. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή. Και εγώ δίνω λέει. Μπράβο. Έρχονται δύσκολοι καιροί. Και το να είσαι οπλισμένος πνευματικά είναι πολύ σημαντικό για να αντιμετωπίσεις την πραγματικότητα. Την εφιαλτική πραγματικότητα. Και για να έρθεις σε σύγκρουση με έναν κόσμο ο οποίος δεν δέχεται αληθινές αξίες, παρά μόνο ψεύτικους ανθρώπους. Και τα λέω αυτά για να συνδέσω και το θέμα της εκπομπής της σημερινής με έναν καλλιτέχνη, ο οποίος πέθανε από καρδιά την προηγούμενη εβδομάδα, ο οποίος από το 1930, παρακαλώ, μέχρι και την τελευταία στιγμή δημιουργούσε. Και δημιουργούσε με πνευματικότητα. Δεν ήταν ένας καλλιτέχνης κουλτουριάρης, θα λέγαμε, όπως είναι οι συνηθισμένοι, που άλλωστε θα είχε και την αναγνωρισιμότητα που είχαν άλλοι. Αυτός είχε την αναγνωρισιμότητα σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Και αναφέρομαι στον Φραζέτα, Φρανκ Φραζέτα, τον Αμερικανό, που δεν ξέρω αν παλιά διαβάζατε κόμιξ και αν είχατε ποτέ αναρωτηθεί ποιος φτιάχνει αυτά τα εξώφυλλα, τα επικά, τα μυθολογικά, με τους πολεμιστές, με τα ξύφη, με τους δαίμονες, με ηρωικούς έτσι ανθρώπους. Ο Φρανκ Φραζέτα είναι ο πρωτοπόρος αυτής της τέχνης, της ηρωικής επικής τεχνοτροπίας, θα λέγαμε έτσι. Δημιούργησε ένα ολόκληρο κίνημα καλλιτεχνών που εμπνεύστηκαν από τη μυθολογία, από το επικό ύφος, και που μετέφεραν στον 20ο αιώνα έναν βαγνερισμό, θα μπορούσαμε να πούμε, δηλαδή το επικό ιδεώδες, το ιδεώδες του ηρωικού ανθρώπου, του ηρωικού τρόπου ζωής. Αυτό με μοναδικό τρόπο από τα 16 του χρόνια, πριν τα 16, από τα 15 του χρόνια, ο Φραζέτα το έκανε επάγγελμα. Ξεκίνησε βέβαια ζωγραφίζοντας απλά κόμιξ, και θα πούμε την ιστορία του Φραζέτα σαν καλλιτέχνη. Πάντως πιστεύω ότι όλοι θα έχετε διαβάσει Conan, που είναι η ιστορία του Robert Howard. Ο Φραζέτα έδωσε μορφή στους ήρωες του Robert Howard. Είναι αυτός που σχεδίασε τα εξώφυλλα, που σχεδίασε τις πιο γνωστές μορφές του Conan, και όχι μόνο, και πολλών άλλων γνωστών, όπως ο Ταρζάν, αν ξέρετε. Τα πρώτα σχέδια του Ταρζάν, Κώστα, αν τα θυμάσαι, τα έχει σχεδιάσει ο Φραζέτα. Μπράβο. Και δεν το είχαμε αναρωτηθεί τότε ποιος θα φτιάχνει. Από το σινεμά ήξερα ότι ο ηθοποιός ήταν ο Βάις Μίλλερ, ο πρωταθλητής Κολυμβήσεως, ο Γερμανός. Μια και λες για σινεμά, πολλές αφίσες ταινιών του σινεμά φαντασίας και επιστημονικής φαντασίας και ηρωικής επικής φαντασίας τις έχει ζωγραφίσει ο Φραζέτα. Αυτός ο καλλιτέχνης, ο άγνωστος, αλλά γνωστός σε πολύ συγκεκριμένο κοινό. Και ειδικά στο κοινό του heavy metal. Thank you. εδώ σχολιάζουμε περί δαιμόνων με τον Κώστα, και πράγματι και ο Φραζέτα ήταν ένας άνθρωπος που πάλευε πνευματικά με δαίμονες μέσα του, και γι' αυτό δημιούργησε μία τόσο μεγάλη έκφραση σαν τέχνη. Βέβαια εδώ είχαμε άλλη αφορμή εμείς από τον Πλάτωνα. Αναφέρει ο Πλάτων, σύμφωνα βέβαια με την ελληνική κοσμοθέαση, έτσι, ότι οι πεσόντες στον πόλεμο, οι ηρωικώς πεσόντες, αφού πέσουν με τιμή και ανδρεία, σύμφωνα με τον Εσίωδο, θα γίνουν δαίμονες αγνοί που ζουν στη γη επάνω, καλοί και διώχνουν τα κακά και τους θνητούς φυλάγουν. Μιλάμε δηλαδή η ηρωοποίηση των τεθνεώτων. Έχουμε την αντίληψη ότι υπάρχει η μεταθανάτιος ζωή, η ψυχή συνεχίζει να ζει και δεν ενσαρκώνεται, διότι ως τελειωθήσα λόγω της ηρωικής της στάσεως περνάει στο θεϊκό επίπεδο. Σε άλλη διάσταση. Σε άλλη διάσταση ύπαρξης. Όχι, σε άλλη διάσταση. Σε αυτόν τον κόσμο υπάρχει. Σε άλλη διάσταση αυτού του κόσμου ύπαρξης. Ναι. Διάσταση ύπαρξης, εντάξει, πες το έτσι. Και αυτό ακριβώς το ηρωικό ιδεώδες, γιατί από εδώ ξεκίνησε η κουβέντα ουσιαστικά, παρουσιάζει στα έργα του Φραζέτα. Θα έχετε δει τα πιο γνωστά έργα αυτού του καλλιτέχνη, που όταν έφτασε στο απόγειο της δημιουργικότητάς του, θα έχετε υπόψη σας ένα έργο που ονομάζεται Death Dealer, δηλαδή που έχει έναν καβαλάρι, έναν υπέα πάνω στο άλογό του, ο οποίος έχει τη μορφή του Χάροντα και κρατάει τσεκούρι. Είναι το πιο γνωστό, από τα πιο γνωστά εξώφυλλα που έχει σχεδιάσει ο Φραζέτα, και είναι από τις λίγες περιπτώσεις στην ιστορία της τέχνης που μια ζωγραφιά ενέπνευσε ένα συγγραφέα να γράψει μια ιστορία πάνω σε ένα πίνακα ζωγραφικής. Συνήθως σημαίνει το αντίθετο. Και μάλιστα παραλυπόμενο αλλά ωραίο, κάποια στιγμή ο Φραζέτα σε μια προχωρημένη βέβαια ηλικία, όταν ζωγράφιζε πια εξώφυλλα πλέον και όχι κόμιξ, γιατί ξεκίνησε ζωγραφίζοντας κόμιξ και μετά συνέχισε με εξώφυλλα, δεν διάβαζε την ιστορία μέσα του βιβλίου ή του κόμιξ που σχεδίαζε. Σχεδίαζε ένα έργο για εξώφυλλο, το οποίο ήταν άσχετο. Και λέει, δεν τα διαβάζω. Αναρωτιέμαι, λέει, αν τα διαβάζει και κανείς. Και το παράξενο αλλά σημαντικό είναι ότι αυτά, και ο εκδότης του έλεγε ότι αυτά πουλούσαν μόνο για το εξώφυλλο και όχι για την ιστορία μέσα. Δηλαδή το έπαιρνε ο κόσμος σαν συλλεκτικό μόνο για το εξώφυλλο αυτού του καλλιτέχνη. Και οι πιο επίσης πολύ γνωστές γνωστοί πίνακες του Φραζέτα είναι ο ήρωας με ξύφος επάνω σε ένα βουνό από κόκαλα και νεκροκεφαλές, με μια γυναίκα από κάτω, κάτι τέτοιες μορφές. Όσοι ειδικά ακούγατε heavy metal μουσική, είναι ο άνθρωπος που ήρθε σε αυτή την χρονική συγκυρία και ένωσε τη μουσική με τη ζωγραφική στην επική κατεύθυνση, και συναντήθηκε με το heavy metal, και πραγματικά είχαμε μία έκρηξη εκείνη την εποχή, στις αρχές του 70 και το 80, μία έκρηξη επικής τεχνοτροπίας και ιδεολογίας μέσα από τη heavy metal μουσική, που έρχεται και αυτή σαν βαγνερικό κατάλοιπο. Έχουμε τα επικά κόμιξ, τις επικές ιστορίες, και όλα αυτά δημιούργησαν ένα κλίμα. Άλλος ένας πολύ γνωστός πίνακας του Φραζέτα είναι το «Εναντίον των Θεών», «Against the Gods» λέγεται στα αγγλικά, όπου αν τον έχετε προσέξει, είναι πολύ γνωστός, κυκλοφορεί Εβραίος. Είναι ο ήρωας, πάντα με τη γνωστή τεχνοτροπία του Φραζέτα, με εξογκωμένους μυς, με πολύ δυνατά χαρακτηριστικά, πολεμιστή, βάρβαρο πολεμιστή, ο οποίος υψώνει στην άκρη του βράχου ένα ξύφος στον αέρα και το ξύφος το χτυπάει ένας κεραυνός. Αυτό είναι γνωστότατο έργο του, γνωστότατος πίνακας, και είναι πολύ χαρακτηριστικό της ιδεολογίας του Φραζέτα. Ο άνθρωπος κόντρα στους θεούς, εναντίον όλων. Ο Φραζέτα έδινε πολύ μεγάλη έμφαση στο αρχέτυπο του ήρωα. Και ο ήρωας του Φραζέτα ήταν ένας βάρβαρος. Ήταν η μορφή του βάρβαρου που έρχεται να δημιουργήσει την ιστορία, ή να καθαρίσει, θα λέγαμε, την ιστορία. Και τα δύο. Να καθαρίσει το παλιό και να δημιουργήσει το νέο, γκρεμίζοντας οτιδήποτε, ερχόμενος σε αντίθεση ακόμα και με τους θεούς. Και το παρουσιάζει σε πάρα πολλούς πίνακες του Φραζέτα και σε πολλά εξώφυλλα και κόμιξ και δίσκων. Ουσιαστικά είναι η αποθέωση της δύναμης. Αυτό φαίνεται και από τον Γκόναν, όπου έδωσε μορφή βέβαια σε ένα μεγάλο ηρώ που χάραξε έτσι τις μνήμες πολλών, του Ρόμπερτ Χάουαρντ. Πολλές από τις πηγές έμπνευσης του Φραζέτα στην ύστερη του περίοδο είναι και ο Lovecraft. Όσοι έχετε διαβάσει Lovecraft και φαντασία τέτοιου στυλ, θα δείτε ότι αποτυπώνεται σε έργα του Φραζέτα. Ο ίδιος ξεκίνησε από επιστημονική φαντασία να ζωγραφίζει. Και κατέληξε με πάρα πολύ έμφαση σε αυτό το ηρωικό ιδεώδες που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί έρχεται ακριβώς σε αντίθεση με το σύγχρονο άνθρωπο. Θα δείτε στους ήρωες του Lovecraft ακραία συναισθήματα, του Φραζέτα, θα δείτε ακραία συναισθήματα, έντονο μίσος, έντονη επιθετικότητα, ακραίες μεταπτώσεις συναισθημάτων. Θα το δείτε και σε μάχες, όπως φαίνεται, και στις γυναίκες, έντονο ερωτικό στοιχείο, αλλά όχι χυδαίο. Έχει διαφορά στους πίνακές του. Ο ερωτισμός που εκπέμπει έχει διαφορά από τη σύγχρονη χυδαιότητα, και εδώ έρχεται σε αντίθεση με το σύγχρονο άνθρωπο η ιδεολογία που εκπέμπει ο Φραζέτα μέσα από τα έργα του. Γι' αυτό έχει τόσο πολύ σημασία, γι' αυτό σημάδεψε την τέχνη. Γιατί είχε ιδεολογία, την ιδεολογία του ηρωικού τρόπου ζωής, και την παρουσίασε μοναδικά. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο να περιγράψεις ένα πίνακα με λόγια. Και αυτή είναι η τέχνη ουσιαστικά, να μπορεί να εκφράζει συναισθήματα. Εάν μπορεί ένα έργο τέχνης να εκφράσει τόσο μεγάλο πλούτο συναισθημάτων, τότε είναι τέχνη πράγματι. Και ο Φραζέτα το έχει πετύχει, ειδικά σε αυτό το κομμάτι, τρομερά, ας πούμε, μοναδικά. Riding on the moon. Τώρα εμείς ανοίξαμε συζήτηση για το τι είναι βάρβαρος και αν ο βάρβαρος σέβεται ή εναντιώνεται στους θεούς. Ο πραγματικός βάρβαρος εναντιώνεται στους θεούς, αλλά λαοί οι οποίοι έχουν περάσει στην ιστορία ως βάρβαροι ή τέλος πάντων ως τελείως βάρβαροι, όχι μόνο δεν εναντιώνονταν στους θεούς, πάει να πει στον φυσικό νόμο, στον κοσμικό ρυθμό, αλλά δεν ήταν και τόσο βάρβαροι όσο διαδίδει η προπαγάνδα. Παράδειγμα, οι αρχαίοι γερμανικοί λαοί ήταν τόσο βάρβαροι, δεν είχαν ηθικές αξίες, δεν είχαν θρησκευτικότητα, δεν είχαν συγκεκριμένη κοινωνική οργάνωση και δομή. Και κάποιες αξίες θεμελιώδεις αυτού του λαού, της ομάδος λαών, δεν ομοίαζαν με θεμελιώδεις αξίες του ρωμαϊσμού και του ελληνισμού, τουλάχιστον του παλαιού ρωμαϊσμού και παλαιού ελληνισμού. Εμείς έχουμε διαφορετική αντίληψη περί Θεού στο σύγχρονο κόσμο. Τον μονοθεϊσμό ή την αθεία. Μπράβο, γι' αυτό μεταφράζουμε αλλιώς τα πράγματα. Πάντως θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε αυτούς τους ήρωες, αυτού του τύπου τους ήρωες που παρουσιάζει, ότι έρχονται να φέρουν μια καινούργια κοσμική ισορροπία, γκρεμίζοντας την παλιά. Υπερασπίζονται αρχαίγονες αξίες ενάντια στο σύγχρονο κόσμο. Αυτό ο άνθρωπος, και κάτι άλλο, ο άνθρωπος ο οποίος ηρωικός μάχεται και εν τέλει καταφέρνει, ακόμα περισσότερο δηλαδή, καταφέρνει να κάνει και την αλλαγή, να συντρίψει το ξεπερασμένο και να οικοδομήσει το υγιές, αυτός ο άνθρωπος περνάει και στην αθανασία με τα φυσική έννοια. Ναι. Γίνεται Θεός. Ο άνθρωπος γίνεται Θεός. Αυτό βέβαια είναι δύσκολο να το αντιληφθεί σήμερα κάποιος ο οποίος γνωρίζει την κοσμολογία του χριστιανισμού, του μονοθεϊσμού ή την αθεία. Και... αλλά αν γνωρίσουμε την κοσμοθέαση της παραδοσιακής θρησκείας, μετά θάνατον αυτοί γίνονται θεοί. Παράδειγμα, οι 300 που έπεσαν στις Θερμοπύλες είναι αποθεωμένοι. Ακριβώς. Τώρα με συνδέεις με το θέμα πάλι. Η αποθέωση της ανθρώπινης δύναμης. Η αποθέωση της ανθρώπινης δύναμης. Όχι, είναι... η δύναμη, ποικιλοτρόπως νοούμενη, οδηγεί στην αποθέωση. Ναι, η δύναμη. Μπράβο, ακριβώς. Το έθεσες πιο σωστά. Μάλιστα, ακριβώς όπως εκφράζεται και από τις ζωγραφικές αναπαραστάσεις. Και μια και λέμε για ζωγραφικές αναπαραστάσεις, αναφέρθηκα πριν και στην μορφή... πριν φτάσω εκεί. Να πούμε ότι κάτι που παρατηρεί ο σύγχρονος, έτσι, που θα δει κάποιους πίνακες του Φραζέτα, σε όλους τους πίνακες παρουσιάζεται η ευρωπαϊκή ανωτερότητα φυλετική εναντίον χθόνιων μορφών. Εννοείται, ναι. Παντού ο ήρωας έχει μορφή Ευρωπαίου υπερανθρώπου και η τιμένη, αυτή η εχθρή του πάντα είναι χθόνιες μορφές, είναι πυθικά άνθρωποι, είναι μαύροι, νέγροι, κάτι νεγροειδείς μορφές. Ναι. Οι Κινέζοι έχουν λίγο, οι Μογγολοειδείς έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση. Είναι πιο φιλική προς τον λευκό μαχητή. Ναι, μπράβο. Που το βλέπουμε και στο έργο, στον Γκόναν. Ναι. Στον Γκόναν το βλέπουμε αυτό. Oh, και επίσης να σχολιάσουμε, καταρχήν θέλω να σχολιάσουμε τη μορφή της γυναίκας μέσα στα έργα του. Συνήθως παραπέμπει σε βαλκυρίες. Ναι. Συνήθως. Έτσι, δηλαδή οι γυναίκες του είναι πολύ δυναμικές και πολύ ερωτικές. Και σε σπάνιες περιπτώσεις είναι οι αδύναμες γυναίκες, πάντως είναι πάντα σε έντονες μορφές. Εντάξει, και οι δυνατές κάποια στιγμή θα κινδυνεύσουν ναι. από κάποια τερατόμορφα όντα. Και πάντα τις σώζει ο λευκός υπεράνθρωπος, ας το πούμε έτσι, ο ήρωας ναι. Στα έργα του από τις χθόνιες μορφές συνήθως. Εδώ βέβαια ο συμβολισμός είναι και σε άλλο επίπεδο. Δεν είναι μόνο η μάχη που δίνει η λευκή φυλή και ο λευκός πολιτισμός. Οπωσδήποτε ο λευκός πολιτισμός είναι ανωτέρω ψυχικής συγκροτήσεως σε σχέση με το επίπεδο κατωτέρων φυλών, έτσι. Ναι. Αλλά η απεικόνιση αυτή, αυτές συμβολίζουν και τον αγώνα που πρέπει να δώσει ο ηρωικός άνθρωπος, τον εσωτερικό αγώνα για την βελτίωση της ψυχής του από τις χθόνιες, τις ενστικτικές δυνάμεις έναντι στις ανώτερες ορμές του ανθρώπου. Και να θυμηθούμε και το έργο του Εύβολα, έτσι, του μεγάλου Ευρωπαίου διανοητού, ο πολεμιστής, ο θάνατος, η νίκη, όπου μιλάει και για τον εξωτερικό πόλεμο της φυλής μας εναντίον των αλλοφύλων, αλλά και για τον εσωτερικό πόλεμο του μαχητού. Έτσι. Πόλεμος ενάντια στον εαυτό του. Να ένας ωραίος πίνακας που απεικονίζει αυτό ακριβώς. Πολύ γνωστός. Να τον περιγράψουμε όμως για να λάβουν και μια άποψη οι ακροατές. Έχει έναν λευκό Ευρωπαίο μαχητή, ο οποίος κοιτά προς τον ουρανό, από τη μέση και κάτω νευροειδείς άνθρωποι όντα. Τον όντα, τέλος πάντων, τον καταξεσκίζουν, του καταξεσκίζουν τις άλκες, τον έχουν περικυκλώσει πάντως για να τον καταστρέψουν, και κοιτάει προς τον ουρανό αυτός ο άνθρωπος. Αυτός ο πίνακας ναι. παρουσιάζει μεν την αντίθεση αυτή των δύο ψυχών, ναι. αλλά θέλει να παρουσιάσει και τον εσωτερικό πόλεμο. Ακριβώς. Που πρέπει να σταθεί όρθιος ένας πολεμιστής όπως αυτός στα κατώτερα ένστικτά του που ναι, τον κατατρώγουν. Τα ανώτερα μέρη της ψυχής, οι ανώτερες επιθυμίες έναντι των κατωτέρων επιθυμιών. Ακριβώς. Και τώρα να πω και κάτι άλλο. Ποια είναι αυτή η γυναίκα την οποία υπερασπίζεται ο ήρωάς μας? Η ίδια του η ψυχή είναι. Αυτή η όμορφη γυναίκα, αυτή η βαλκυρία, σύντος, ναι. η βαλκυριακή μορφή είναι η ψυχή. Όπως και η γυναίκα του Έλληνος ήρωος Μενελάου, η ωραία Ελένη, είναι η ψυχή. Και μάχεται, συνεπής μαχητής ο Μενέλαος, για να σώσει την ψυχή του. Και γι' αυτό μετά λατρεύεται και ως Θεός στη Λακωνία. Άλλες μορφές συμβολικές στα έργα του Φραζέτα που θα δείτε είναι και οι δράκοι, οι οφειώδεις δαίμονες. Βέβαια. Που και αυτό είναι πολύ συμβολικό. Θα το οποίοι... έλεγα, συγγνώμη λίγο, όχι ακριβώς οφειώδεις, ερπετώδεις. Ερπετώδεις, ναι, αυτό ήθελα να πω. Ναι. Ναι. Οι ερπετόμορφοι θεοί, δράκοντες, θα το δείτε σε πάρα πολλές αναπαραστάσεις, όπου πάντα συμμαχούν με τις κατώτερες εχθρικές υπάρξεις εναντίον των ευρωπαϊκών μορφών. Αυτό είναι πολύ συμβολικό. Γιατί, τι συμβολίζει το ερπετό? Συμβολίζει την πανθρησκεία. Σήμερα. Ναι. σήμερα οπωσδήποτε τον οικουμενικό ισοπεδωτισμό. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Και τον πανσπερμία, τη φιλετική πανσπερμία. Διότι η καταστροφή και του εσωτερικού κόσμου επέρχεται και με την φιλετική μίξη. Όσο πιο γνήσια είναι η ανωτέρα φυλή, τόσο πιο υγιή ένστικτα έχει και επιθυμίες. Έλκεται προς τα άνω, όχι προς τα κάτω. Και ακριβώς για αυτό το λόγο θα δούμε σε πολλές παραστάσεις ο ήρωας να σώζει μία γυναίκα από ένα δράκοντα. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Η γυναίκα είναι η ψυχή. Και ο Αγιώργης ο Δρακοφωνιάς που σκοτώνει τον δράκο και σώζει την πριγκιποπούλα η οποία είναι εχμάλωτη του δράκοντος, είναι η ψυχή. Πρέπει να σώσεις την ψυχή σου. Πρέπει να σώσεις την ψυχή σου. Και είναι κάτι που το βλέπουμε σε όλη την Άρια παράδοση. Πρώτα απ' όλα στην ελληνική και μυθολογία και στην ελληνική λογοτεχνία, αρχαία, τα φιλοσοφικά έργα. Αφενός, αφετέρου και σε άλλους λαούς, στο Μαχαμπαράτα των Ινδών, στη γερμανική και κελτική μυθολογία. Εν τω μεταξύ στα έργα του, τις περισσότερες φορές το μοντέλο που χρησιμοποιήσε ήταν η γυναίκα του. Τις περισσότερες φορές, όπου η γυναίκα του, για να πούμε και κάτι παραέξω, είχε φτιάξει ένα μουσείο των έργων του Φραζέτα, οικιακό μουσείο, αλλά μπορούσε ο καθένας να πάει να τα δει, τα οποία τώρα πολλούνται πανάκριβα, έτσι σημειωτέων οι λάτρεις αυτής της τέχνης, όπως να σας πω για παράδειγμα ο πρώην κιθαρίστας των Metallica αγόρασε ένα πολύ γνωστό του έργο του Φραζέτα για $1,000,000 το δεν θυμάμαι ποιο έργο τώρα, Κόνανο Κατακτητής. Κόνανο Κατακτητής. $1,000,000. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Είχε ζωγραφίσει για πάρα πολλά συγκροτήματα της Metal. Για Nazareth είχε ζωγραφίσει εξώφυλλα. Εν τω μεταξύ κάτι άλλο που ίσως είναι λυπηρό είναι ότι μετά το θάνατο της γυναίκας του, η γυναίκα του πέθανε ακριβώς ένα χρόνο πριν. Είναι φοβερό. Δηλαδή μετά από ένα χρόνο πέθανε και ο ίδιος. Μετά το θάνατο της γυναίκας του ήρθε σε διαμάχη με τα ίδια του τα παιδιά, γιατί διεκδικούσαν να του αρπάξουν τους πίνακες δικαστικά για να τους πουλήσουν. Ναι. Και μάλιστα διέριξαν το σπίτι μουσείο που είχε κάνει η μητέρα τους για να πάρουν τους πίνακες που διεκδικούσαν δικαστικά. Αυτό είναι θλιβερό όμως. Είναι θλιβερό. Ένας τέτοιος άνθρωπος να έχει τέτοια τέκνα. Τέτοια αντιμετώπιση. Τέτοια τέκνα. Ναι, ναι, ναι. Εδώ υπάρχει πρόβλημα. Πάντως λύθηκε το θέμα, εντάξει. Εδώ υπάρχει πρόβλημα όμως, τι είδους τέκνα είναι αυτά. Η δόξα έφερε το χρήμα και το χρήμα διέφθηρε τα παιδιά του. Oh, Να καλησπερίσουμε και τους ακροατές που έρχονται συνεχώς. Και έτσι, συζητώντας με αφορμή τα έργα του Φραζέτα, υπάρχει και μια καλή βιβλιογραφία που ταιριάζει με τη φιλοσοφία που, και την ιδεολογία που έφεραν τα έργα του, γιατί δημιουργήσε ένα ολόκληρο κίνημα καλλιτεχνών ο Φραζέτα. Αλλά πέρα από το κίνημα που δημιούργησε, εμπνεύστηκε κιόλας και από τη μυθολογία και από, και από το βαγνερικό ιδανικό. Όσον αφορά αυτή την ηρωική αντίληψη της ζωής, υπάρχουν βιβλία που αξίζει να, να τα αναζητήσετε σε βιβλιοπωλεία, όπως παράδειγμα Κώστα... Εγώ θα προτείνω «Ο πολεμιστής, ο θάνατος, η νίκη», ομιλία του Εύβολα, έργο του Εύβολα είναι, μικρό, εκδόσεις της Χρυσής Αυγής είναι, οπότε κανονίστε σε ποια πηγή θα το βρείτε. Συνήθως σε εθνικιστικά βιβλιοπωλεία. Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω. Εμείς λέμε εκδόσεις, είναι Χρυσής ναι. Αυγής. Νέα Σπάρτη, βιβλιοπωλείο Νέα Σπάρτη στην Αθήνα, Σοκράτου 48, αναζητήστε το. Ναι. Είναι ένα πολύ μικρό βιβλιαράκι, πολύ περιεκτικό, είναι μια ομιλία. Ομιλία, σε σχολή των SS είναι. Ναι. Λοιπόν, και προτείνω, για να αρχίζει να μοιείται ο πολεμιστής. Αυτό είναι κάποιο... Τώρα πάμε σε ένα πιο δύσκολο βιβλίο, έτσι. Δεν είναι και τόσο δύσκολο. Είναι ευκολογραμμένο. Πιο μεγάλο, μάλλον. Είναι πιο μεγάλο. Ναι, ναι. Και πιο περιεκτικό. Ναι. Προτείνω λοιπόν του δόκτωρος Παναγιώτου Μαρίνη, πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Αρχαιοφύλων, την Ελληνική Κοσμοθέαση. Είναι εκδόσεις της Νέας Θέσεως αυτό. Έτσι, η Ελληνική Κοσμοθέαση. Και... Έχω να πω... Στην Αθήνα, αν πάτε στην Νέα Θέση, θα το βρείτε. Ναι. Είναι και η απάντηση στο πρόβλημα της σύγχρονης Ελλάδας. Είναι μια καλή αρχή. Είναι ένα εισαγωγικό βιβλίο, εγχειρίδιο, το οποίο ο πιστός της ελληνικής ιδέας μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να αρχίσει να μοιείται. Και τελειώνω λέγοντας ότι η γνώση είναι το ξύφος του πολεμιστού. Ακριβώς. Και είναι αυτή η μάχη που, ναι. που πρέπει ο πολεμιστής να διεξάγει ενάντια στον εαυτό στις, του, ναι. στις χθόνιες, έτσι, στα πάθη του, τα οποία πρέπει να υπερνικήσει για να φτάσει στη θέωση, που παρουσιάζονται και από τα έργα του καλλιτέχνη που αναφερθήκαμε. Εμείς πιστεύουμε στη θέωση του ανθρώπου, πιστεύουμε σε ένα είδος υπερανθρώπου, αν και ο Νίτσε ατελώς το διατύπωσε, αλλά στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, καθώς και στις πίστες γενικά των πολυθεϊστικών αρίων λαών, είναι ολοκληρωμένα διατυπωμένο αυτό. Γι' αυτό προτείνω και την Ελληνική Κοσμοθέαση του Μαρίνη, στις δύσκολες λοιπόν μέρες που θα ακολουθήσουν, και ατομικά και οικογενειακά και εθνικά. Ας έχουμε την μόρφωση, τη γνώση ως όπλο μας, και να ετοιμαζόμαστε για τις μάχες που και θα δώσουμε. Και την έμπνευση, θα λέγαμε, και την έμπνευση από... Η οποία έμπνευση από διάφορες δεν πηγές. Έρχεται χωρίς επίνευση των θείων όντων, έτσι, να το λέμε γι' αυτό. Λοιπόν, ο άνθρωπος με λίγα λόγια βρίσκεται σε επαφή με, με τις οντότητες τις ανώτερες, άρα έχουμε μια ιεροποίηση της ίδιας της ζωής. Δεν είναι... όπως βλέπουν τη ζωή οι σημερινοί άθεοι, εκφυλισμένοι άνθρωποι των μεγαλοπόλεων. Είναι αυτή η αντίθεση, ενάντια στον σύγχρονο κόσμο. Ενάντια στον σύγχρονο κόσμο. Ενάντια στον σύγχρονο άνθρωπο, θα λέγαμε. Ενάντια στον σύγχρονο κόσμο. Ναι. Ενάντια στον υπάνθρωπο και για τον υπεράνθρωπο. Ακριβώς. Λοιπόν, να καληνυχτήσουμε όσους ήσασταν σήμερα μαζί και όσες φίλες και φίλοι ήσασταν μαζί μας σήμερα και μας κάνατε παρέα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού για την επόμενη Κυριακή με θεματολογία επίσης ενδιαφέρουσα. Και να ευχηθούμε καλή εβδομάδα. Καλή επιτυχία στις Πανελλήνιες στα παιδιά. Καλή επιτυχία. Καλό κουράγιο στους καθηγητές. Δύναμη, νίκη. Και θα τα ξαναπούμε. Και για τις δύσκολες μέρες που έρχονται, τα πέτρινα χρόνια, κουράγιο και δύναμη. Και δύναμη. I fight back the natural is what I see.